Find nogle forskellige ting at spille på. Det kan være en spand, en rasler, en blikdåse, eller en flaske med en teske i, der skralder, eller noget andet, du finder på. Disse ting giver et rigtigt skræmmende orkester. For at musikken kan blive så god som muligt, vælges der en fætter Mikkel, der skal være dirigent. Han bestemmer, hvem der skal spille højst i de forskellige vers. Syng nu med på sangen og spil til, og husk at adlyde fætter Mikkel. Bjørn og glas og en masse andet affald. Fætter Mikkel gik med en rusten blik, med en sæk og med en syvtal. Og der lød en skøn musik, der var fætter Mikkel gik. Og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand. Det var fuglesang, da luften hang over hele skrammelpladsen. Det var skønt, kan du tro, det var stereo, fætter Mikkel brummelpladsen. Og der lød en skøn musik, der var fedt og Mikkel gik. Og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand. På et skrammelplads mellem jern og glas og en masse andet affald. Fætter Mikkel gik med rusten blik, med en sæk og med en syvtal. Og der lød en skøn musik, der var fedt og Mikkel gik. Og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand. Det var fuglesang, da i luften hang over hele skrammelpladsen. Det var skønt, kan du tro, det var stereo, fætter Mikkel brummelpladsen. Og der lød en skøn musik, der var fætter Mikkel gik. Og så spillede